خدمت امام صادق رسید، عرض کرد که یبن رسول الله، این آیه شریفه قرآن رو من توش موندم. قرآن میفرماید و ما یؤمن بالله، ایمان به خدا ندارم الا، مگر اینکه اکثرهم مشرکون، اکثرشون مشرک، ایمان به خدا ندارن، همینایی که ایمان به خدا دارن، مگر اینکه اکثرشون هم شرک دارن، مشرکن. آخه چجوری میشه ایمان داشته باشن باز مشرک باشن؟ در کتاب وسائل الشیعه جلد 11 باب ایمان و شرک، امام صادق علیه السلام در جواب اون آقا این آیه رو توضیح دادن، فرمودن الا ترا قد جاء الا ترا قد جاء الا ترا قول الرجل، نمیبینی سخن اون فردی که اینجوری میگه لولا فلانون لهلکتو، اگه فلانی نبود من هلاک شده بودم، لولا فلانون ما اصبت کذا و کذا، اگه فلانی نبود من اینجوری اونجوری نمیشدم، لولا فلانون لزاع عیالی، اگه فلانی نبود خانواده من بیچاره میشدن، الا ترا قد جعل لله شریکا فی ملکه، ندیدی که برای خدا در ملک و حکومت و قدرت و سیطرش شریک قرار دادن؟ فلانی چی کار است؟ همینقدر که این میگه یعنی اینجوری اعتقاد داره، فلانی بود منو نجات داد، وقتی همه چیز دست خداست فلانی چه کار است؟ موحد علت رو میشناسه، ذات اقدس اله. بعد طرف معلوم خیلی زرنگه و خوش استعداده، میگه آقا جون اگر اینجوری بگن اگر خدا فلانی رو به کمک من نفرستاده بود بیچاره شده بودم، اگر خدا فلانی رو مقدر نمی کرد من گرفتار میشدم، قال نعم لا بأس به آزا، فرمود بله این درسته، عیبی نداره. یعنی اگر شما فلانی رو دیدید خدایی است که فلانی رو برانگیخته.